Zometeen nog een klein mini-concertje. Heel klein mini-concertje van Alberto Napolitano. Hij gaat straks ook voor ons zingen. Een Italiaanse zanger heeft zojuist zijn tournee, een succesvolle tournee, in Nederland afgesloten. Zometeen dat allemaal in deze prachtige aflevering van De Late Avond. Outside the rain begins, and it may never end. So cry no more on the shore, a dream will take us out to sea. Veel hits had ze eigenlijk niet, Rita Coolidge, maar wel prachtige albums. Maar in 1977 schoof dit nummer toch mooi de top 40 in. We're All Alone. Nog een paar dagen en dan zijn de verkiezingen daar. De verkiezingen voor waterschappen en de provincie. Om je te helpen bij je keuze bestaan er stemhulpen, waaronder Kieskompas. Over Kieskompas ga ik praten met André Krauwel. Hij is oprichter van kieskompas.nl. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Krauwel, u bent oprichter van Kieskompas, een stemhulp. Wat is een stemhulp? Een stemhulp is eigenlijk een ondersteuning voor burgers bij verkiezingen. Waarbij wij hebben onderzocht wat de belangrijkste thema's zijn in een provincie of een gemeente of een land. En daar hebben we dan gekeken waar de partijen staan op die belangrijke issues, door heel goed te analyseren wat er in hun verkiezingsprogramma staat, en ook met die partijen in debat te gaan. En als je dan 30 vragen invult op zo'n kieskompas, dan krijg je een vergelijking van jouw eigen mening met de mening van alle politieke partijen. En dat is enorm kost en tijd besparen. Want niemand gaat natuurlijk 15 tot 20 partijprogramma's van kaf tot kaf lezen. Maar dat hebben wij wel gedaan, maandenlang. En dus krijg je daar heel veel informatie in zo'n kieskompas. Ja, en hoe werkt dat dan? Gaat u dan naar de partij toe en zegt u van, ja, vertel op, wat wilt u eigenlijk? Ja, we doen verschillende dingen. We lezen alvast van tevoren alle programma's en we kijken ook alle websites van politieke partijen. Dan zien we waar ze veel over praten en ook waar ze van mening over verschillen. En ook organiseren we een avond met alle politieke partijen in een ruimte. Lekker warm ook, dat ze een beetje boos worden. En dan laten we ze met rode wangen vertellen waar ze nou wat ze heel erg belangrijk vinden. En vooral ook waar ze de ander, zeg maar, altijd tegen zich vinden. Want wij zijn op zoek natuurlijk naar de tegenstellingen. Zo'n verkiezing, dan moet je kijken. Wat zijn nou de dilemma's waar partijen over verschillen? Want je moet kunnen kiezen op dat moment. Nou, en dat doen we dan een hele avond met zo'n club partijen. Dan mogen ze allemaal één of twee mensen sturen. En dan komen wij terug met soms wel 100 thema's. En dan kijken we, ja, welke dan het allerbelangrijkst zijn en waar de grootste verschillen op bestaan. En we willen natuurlijk ook verschillende thema's. En je moet het een beetje over milieu en ruimte hebben, over groen, maar ook over economie, vliegvelden, autowegen, of wel juist fietspaden, waar moet woningbouw plaatsen. Dus dat moet ook over verschillende thema's gaan. En wie zal het betalen? Ook niet onbelangrijk natuurlijk. En al die thema's dan maken we dan een keuze van, samen met die politieke partijen. Die natuurlijk wel met de billen bloot moeten op die thema's allemaal. Ook al zelfs als ze geen standpunt in hebben, zeggen we, oké, maar als je hierover moet gaan beslissen, dit is een belangrijk thema, waar sta je dan? Dus ook nieuwe partijen moeten zichzelf dan tonen. Ja, dus ze komen niet weg met een flauw verhaal bij u? Nee, zeker niet. Nee, het moet heel duidelijk zijn waar ze nou staan. Kijk, je mag natuurlijk wel in het midden staan en zeggen, ik buig nog naar links, nog naar rechts, dat mag. Maar dan moet je wel een verhaal bij hebben. En het moet ook in je programma staan. En je mag dus niet zomaar zeggen, nou zet mij maar lekker op helemaal mee eens neer, want dat vinden kiezers, maar eigenlijk ga ik er lekker tegenstemmen. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Het moet een bewijs zijn, en dat bewijs is trouwens ook in het kieskompas voor iedere gebruiker in te zien. Bij iedere partij zijn alle plaatsingen, inclusief die tekst uit het programma, te zien in het kieskompas zelfs. Dus de hele database zit erin, de hele bewijsvoering zit erin. Al die rechtvaardigingen waar partijen staan, kun je zelf controleren. En dat doen we omdat, ja, die maximale openheid, die transparantie van wat partijen nou zeggen, is belangrijk. Dus eigenlijk is het zo dat daar 30 stellingen staan en dan zijn er 10, 15 partijen geplaatst op al die stellingen. En je kunt ook nog eens die thema's lezen. Dus stel je voor dat je alleen maar geïnteresseerd bent, nou, een willekeurig belangrijk onderwerp. Het vliegveld in Zuid-Holland bij Rotterdam. Wat vinden partijen daarvan? Nou, dat kun je op het kieskompas mooi zien. Er wordt wel eens gesuggereerd dat u een bepaalde kleur heeft. Is dat zo? Of is het puur wetenschappelijk? Alle mensen hebben een bepaalde kleur, maar ik heb zeker niet dezelfde kleur als alle andere mensen in mijn bedrijf. Dat weet ik trouwens helemaal niet. Dit maakt niet uit welke kleur iemand heeft, want alle partijen doen mee. Alle partijen mogen thema's aanbrengen. Alle partijen mogen zeggen wat zij het belangrijkst vinden. We controleren alle partijen op exact dezelfde manier. Dus wat ik persoonlijk vind, heeft daar niks mee te maken. Er komen stellingen in die voor meer wegen zijn. Er komen stellingen in die tegen meer wegen zijn. Voor meer fietspaden. Dus er komen stellingen in die voor uitbreiding van luchthavens en tegen. We zetten in het kieskompas altijd verschillende thema's tegenover elkaar. Het moet alle richtingen opgaan. En dan krijg je ook zo'n politiek landschap. Dat is ook het unieke aan het kieskompas. Wij zeggen ook niet waar je op moet stemmen. Wij zeggen alleen, hier staan partijen. Hier staat u. Kijk met welke partij u overeenkomst heeft. Met welke partij u een grotere afstand heeft. Maar wij zeggen nooit, dat moet je stemmen. Dat kunnen mensen prima zelf uitmaken op basis van al die informatie die erin zit. We praten zo verder na de muziek. You can dance, every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile, every smile for the man who held your hand neath the pale moonlight. But don't forget who's taking. So darling, save the last dance for me. Oh, I know, oh, I know that the music's, yes, fine like sparkling, oh, wine. Go and have your, yes, fun. Oh, I know. Laugh and sing. Yes, I know. But while we're apart, oh, don't give your, yes, heart to anyone. Oh, but yes, don't forget who's taking. Say the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you oh so much. You can dance, you can dance. Go and carry on till the night is gone and it's time to go. You can dance. If he asks, you can dance. If you're all alone, can he take you home? You must tell him no. Cause don't forget he's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Verder met André Krauwel, de oprichter van kieskompas.nl. Meneer Krauwel, nou heb je kieskompas gedaan, komt een advies uit. Nou, die hoef je natuurlijk niet te volgen. Maar is het wel verstandig om dat advies te volgen? Of kun je dat ook gewoon negeren en dan ligt de teleurstelling op de loer? Nou, u wil niet weten hoeveel mensen dat doen. Die stemmen op een partij en als je dan hun opinie vraagt, dan blijkt dat ze het helemaal niet eens zijn met die partij op heel veel thema's. He, ik doe programma's op radio, op bij uw collega's. En dan gaan we in een kroeg zitten en dan gaan we zeggen tegen mensen: goh, nou, ik ben de hulp bij stemmen. Laten we eens samen invullen. Waar denkt u dat u uitkomt? Dan heb ik een leeg velletje waar mensen dan allereerst invullen waar ze uitkomen. Welke partij ze denken dat ze bij staan. En dan vullen we hem in. Nou, soms mijlen verder vandaan. Omdat mensen helemaal niet op basis van de kennis van die programma's op een partij stemmen, maar bijvoorbeeld één issue heel belangrijk vinden of de persoon heel belangrijk vinden. In Nederland zijn er heel veel schreeuwlelijken die één ding roepen de hele tijd en dan denken mensen: kijk, dat vind ik nou ook. En dan kijken ze niet naar de rest van de items. Ze zijn het vaak dan helemaal niet eens met de rest van al die standpunten van die partij. Maar één issue is zo belangrijk, in bijvoorbeeld immigratie is zo'n standpunt, dat diegene die daar het hardst op schreeuwt, dan ook wordt verondersteld dat je het daarmee eens bent op andere thema's. Nou niet. En als ze dan het kieskompas invullen, dan komen ze vaak bij een hele andere partij uit. En dat leidt tot, laat ik maar zeggen, hele interessante reacties. Ja. Zoals? Boosheid. Oh ja, ja, ja. Ja. Ik heb meegemaakt dat iemand die zei: ik ga op die partij stemmen. Ging op Geert stemmen, vulde hem in, kwam bij alle linkse partijen uit. Ging zijn vrouw bellen en zijn vrouw zei tegen hem door het telefoon: ja, dat wist ik al lang dat je een PvdA'er was. Dus die schrok daar gewoon van dat hij aan de andere kant van het politieke spectrum uitkwam op basis van 30 stellingen. Kijk, natuurlijk gaat die man gewoon Geert stemmen, denk ik, want dat vindt hij een belangrijk thema. Maar het is heel confronterend om te zien dat als je over 30 standpunten jezelf vergelijkt, je wellicht een andere partij stemt dan op 1 of 2 stellingen. En het kieskompas laat je dan toe om ofwel op verschillende thema's, je eigen selectie van verschillende thema's, of individuele thema's jezelf te vergelijken met andere partijen. He, dus wij zeggen niet: dit zijn de stellingen en daarmee moet je doen. Dat doen andere stemhulpen wel. He, daar kun je verder niks meer aan veranderen. Maar wij zeggen: nee, haal er maar uit, haal er maar in, of zet er maar in welke thema's jij het belangrijkst vindt. Elke combinatie is mogelijk. En daarmee kun je zelf heel goed analyseren waar jij nou staat in opzicht van de partijen op issues die jij belangrijk vindt. En dat verschilt per persoon. Maar betekent het dan niet dat je je eigen teleurstelling organiseert als je iets anders gaat stemmen dan het kieskompas eigenlijk voorstelt? Als jij zegt: ik vind alleen maar één ding heel belangrijk en op basis daarvan ga ik de partij die er het hardst op schreeuwt, daar ga ik op stemmen. Dan kan het zijn dat je op 30 of misschien wel 100 andere thema's dus niet het beleid krijgt wat jij vindt. En dat is confronterend aan kieskompas. En dat is waarom mensen soms ook lekkere chagrijnige mails aan mij schrijven. Of hele blije mails overigens ook. Omdat ze dan erachter komen: ja, ze zijn het wel eens met een partij op één thema. Maar als ze het over 30 thema's vergelijken, dan blijken toch anderen bovenaan te staan. En wat wij zien is dat heeft eigenlijk een heel gunstig effect. Heel veel mensen gaan dan op zoek naar meer informatie, omdat ze verbaasd zijn dat zo'n partij in de buurt komt. En dan zie je dus wat er soms gebeurt, dat wij juist in plaats van mensen zeker maken, hè, nu weet ik wat ik moet stemmen, mensen juist aan de twijfelen brengen. Dus sommige mensen worden onmiddellijk geholpen en zeggen, zie je wel, ja klopt, ik geloof het en ik kom weer lekker uit bij mijn eigen partij. Dat noemen we de checkers, noemen we dat. En je hebt mensen die zijn twijfelaar en die gaan soms nog meer twijfelen omdat ineens partijen bij hen in de buurt staan die ze in den beginnen helemaal niet hadden overwogen. Goed, 30 vragen te beantwoorden en dan kom je met een soort van advies van, goh, nou dit ligt het dichtst bij je. Hoeveel tijd heb je ervoor nodig om hem te doen? Nou, je doet ongeveer 7 minuten over om de gewone vragen in te vullen. Wij vragen mensen ook nog wat achtergrondvragen. Die moeten we allemaal invullen. Want wij doen daar wetenschappelijk onderzoek mee. En we helpen daar trouwens ook mee partijen om te zien wat kiezers vinden in zo'n provincie of gemeente. Maar je bent zeg maar binnen 10, 12 minuten ben je door alles heen. En kun je zelfs een aantal opties van uitkomsten bekijken. Als je het vergelijkt met 10 tot 15 verkiezingsprogramma's lezen en doorbladeren. En zelf vergelijken op allerlei thema's. Dan ben je zeker een paar weken kwijt. Dus het is enorm tijdsbesparend. Goed, waar kunnen mensen meer informatie vinden over Kieskompas? Op kieskompas.nl. En we hebben voor de regio Zuid-Holland ook zuid-holland.kieskompas.nl. En dan kom je rechtstreeks uit bij jullie eigen Kieskompas. André Krouwel van Kieskompas, dank u wel. Graag gedaan. Thank you. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. De mooiste muziek hoor je hier in De Late Avond, natuurlijk bij jouw lokale omroepen. Paul Young, Every Time You Go Away. En Patricia Kaas ervoor. Zometeen een mini-concertje van Roberto Napolitano. Hij zingt hier live in de studio en vertelt over zijn muziek. Hij heeft zojuist zijn tournee door Nederland afgemaakt. In Italië is behoorlijk bekend. In Nederland nog niet, maar reken erop, hij zingt prachtig. En dat hoor je zo meteen natuurlijk hier in De Late Avond. Maar eerst nog even Anoia Arteta, mijn hemel. En Annie Song. My senses, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me voor muziek in de show. Live muziek. Muziek van Alberto Napolitano. Hij is een succesvolle singer-songwriter in Italië en hij ronde zojuist zijn tournee door Nederland af. Ik ga praten over zijn muziek, zijn muzikanten en natuurlijk gaat hij iets live spelen in de studio. Omdat Alberto geen Nederlands spreekt en ik geen Italiaans, doen we het gesprek in het Engels. Good evening. Good evening. What kind of music do you make? I make music from Italian songwriter mainly, and sometimes also from the chansonnier français, the French songwriter. In Italy, mainly the song of Fabrizio D'André was a very important Italian songwriter that 20 years ago. His name is Fabrizio D'André. You say on your website that you're from the Genova School of Music Style. What kind of music style is that? It's a new movement of a songwriter born in the 60s with a lot of influences from the French school. It's a new way to make music and new way to say things to the public. Before was very politically correct the way to, and after this movement we start to talk about the real problem of people, about drug, about the genuine songwriter often sing about the people who are forgotten from the society. Can you give examples of that kind of music? It's popular only in Italy, but Cantico dei Drogati was a song of Fabrizio D'André and talk about drugged people on the streets of Genoa. And he was the first person to sing about this problem in Italy. You did a tour in Holland. I've seen some comments. They were very good. What is your experience? I enjoyed it. We enjoyed Friday in Oudorp and Monday and Tuesday. And people are very warm and very interested. Didn't understand any word because we sing in Italian. but very interested. A lot of people ask me what the meaning of this song, what the meaning of this phrase. Is it because you can see in your performances that there's a lot of emotion in your songs? Yeah, yeah, yeah. We are singing, we are playing with the heart, and this is the main message that the people understand. You already made 3 albums, now making your 4th album. What was the kind of music you played on your first 3 albums? Classical Italian songwriter. So we don't look for commercial sound. We like this kind of sound. We know that it's difficult to sell, but lots of people want to see, want to hear this kind of music in Italy, but I think in all the world, because new music is too much electronic, is the future, I know, but lots of ancient people, not ancient, also my age, want to hear this kind of melody, something of classic music, something from the folk music. I think it's culture. Can you say something about your musicians? You are with a 3-0 normally, and playing the Italian songs? Normally we are in 5 in Italy. For this kind of, with this set list, we prefer to go out in 3. With Andrea Vulpani as pianist, as maestro Andrea Vulpani, studied in 13 years piano, is from Genoa. We are all around Genoa. And Alice Nappi studied violin in the conservatory of Genoa. They are young, but very good musician and good friend. And the other two are from Turin, the percussionist Vito and Enzo, the bass player. And in Italy, when we play the song of Fabrizio André, normally we are the whole band in 5. Where can people find more information about your music and yourself? I got a website, is albertonapolitano.eu, and on Facebook as Alberto Napolitano, on Instagram, I'm everywhere. And of course you can find it on our website, the mini concert you are going to give to us. You play one song for the radio show. Which song are you going to sing for us? I'm going to sing Ape Regina. L'Ape Regina, it means the Queen Bee, is written by Nicola Rolando. We wrote together all the new album. It's the first album of all original song. My first 3 albums was there was some song of mine, some song of Fabrizio André, of other Italian songwriter. Thank you. Lots of success. Thank you. Let's play. All right. 1, 2, 3, catch. La regina cercava il suo re, volando tra pini e betulle. Qualcuno diceva cercasse di me. La vidi tra mille farfalle. Aveva volato su fiumi e palazzi, su strade che erano prati, e si era nutrita di fiori appassiti, di pollini nuovi e proibiti. Le dissi di entrare e non fare rumore, avevo il silenzio nel cuore, le lucciole in cielo e le alghe nel mare composero un piccolo altare. Avrei avuto da dirle di tutta una vita, ma lei sorrideva stupita, mi disse non serve parlare d'amore, morivo e la stavo a guardare. Thank you.

Thank you.